Välkommen till Spindellivet. Spindelliv med Sara. Yay! Som vi ska skicka 58 000 spindlar till. Nej, nej. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är 2018-03-03 och det här är avsnitt 156. Idag kommer vi ta upp lite grann om Pixel Junk Shooter, Kingdom Come Deliverance. Vi kommer ta upp att PlayStation Plus slutar med att erbjuda PS3 och PS Vita spel. Varför? Det får vi se senare. Vi kommer ha veckans diskussion om skildring av historia i spel. Görs det bra eller gör de det väldigt halvdant? Kalle kommer ha en stark åsikt här, känner jag på mig. Och sen på övriga nördävenen kommer vi få höra Saras lilla korta bit om Wonder Woman och se vad hon tyckte om det. Fredrik och jag kommer prata lite grann om Retromania som var här i Örebro. Fredrik ska sen prata lite grann om Shape of Water och se ifall han tycker om att dunka huvudet i vatten och titta efter grodor. Mm. Vad vet jag. Och sen avslutar vi med lite lyssnafrågor. Med oss idag har vi Fredrik. Det är jag. Karl. Det är jag det. Och tillbaka från sin lilla välförtjänta semester har vi Sara. Hallå, ja. Sara, du har varit ute och rest lite grann. Ja. Ja, var var du någonstans? Jag var i Atlanta. Atlanta. För er som inte vet, Atlanta. USA alltså. Atlanta. Atlanta. Yeah. Atlanta. De hatar. Är det så de låter? Är det så såg de låter, du några låter? Zombies? Nej, jag har ju varit rätt effektiv med det, så... Finns inga zombies där jag är. Hon gick förbi främmande folk som högg dem i huvudet. Så liksom. Du bara, nej. Du ser ut som en zombie. I saw this in Walking Dead. You're gonna die. CDC fanns kvar. Så. Ja. Men det var kul i alla fall. Oh ja. Och sen fick du komma hem till kyliga Sverige igen. Ja, det var inte kul. Mitt i den kallaste perioden och hela vintern. Hörde, du fick typ frostskador så fort du klev av planet typ. Hemma i Sverige. Ja, eller? Jag menar man åker från typ så här 30 grader till typ minus 10. Eller vad fan det nu var den dagen. Man bara... Fuck my life. Och jag menar, du hade ju en ganska glad överraskning när du kom hem också. Ja. Du hade ju en liten vän som var på... Ute på språng ju hemma. Ja, det började ju med min huskamrat Emil skickade ett litet text till mig och sa Alexandra har någonting att berätta för dig. ... Om Madicken. Och det första jag frågar, har hon rymt? Vi måste nog ta och etablera vem Madicken är. Madicken är Alexandras, min andra huskamrats spindel. Tarantula. Tarantula. Och vad tycker Sara inte om? Spindlar. Spindlar. Så det var ju kul så där en dag innan jag skulle åka hem. Mysigt. Jag menar, det gjorde ju att du såg... Det är kallt hemma, det är en spindeljävel lös. Ja, jag stannar kvar. Det var ju de nästan så... De är så och fina, man kan klappa alltså, dem på bakbenen. Det är ju mysigt. Jag vill ju inte åka hem specifikt när jag fick reda på det. Det var liksom så här, okej, när jag kommer hem ska jag barrikera mig med mina katter på ovanvåningen. Det är väl bara att vira ihop en tidning och vara redo. Ja, men hon var ju på vift från vardagsrummet och igår så hittade jag henne krypandes på köksgolvet. Hon hade en liten lista där det stod så här, Sara. Ja, typ. och igår var faktiskt min huskamrats Alexandras födelsedag, så... Grattis! Ni kan kalla mig detektiv Sara. Detektiv. Har ögon för spindlar tydligen. Jag ser snabbt spin-offen på Moodliv. Madicken eller Madicken som jag brukar kalla det, som vi vet inte könet än. Men hon är ju typ, det är en fågelspindel som är typ mindre just nu. Det är en babys mindre än en 50-öring. Så, fortfarande större än Sara. Fortfarande större än mig, ja. Hårigare än mig också. Eller? eller? Eller, hon hade ju precis ömsat oss, så hon var ju typ nästan grå. Så, men ja, hon... Gråhår i spindeln. Jag av alla människor hittade henne som var spindeln. Men det var en väldigt tårfylld nästan återförening där mellan Alexandra och Madicken. Och du grät för att jag kan andas igen. Så jag har ju aldrig varit så glad över att hitta en spindel i hela mitt liv. Aldrig. Och det kändes jävligt konstigt. Oh dear. Jag fick en identitetskris helt plötsligt. Jag har hört att det händer efter en viss ålder. Ja. Men med identitetskriser så tar vi våran lilla babyface Carl och hoppar in på honom och frågar lite grann om spel i fokus. Carl, Pixel Junk Shooter. Just det, den gamla godingen. Eller gamla, den gamla godingen. Du får nog förklara lite grann, vad är det för någonting? Jag har fan aldrig hört talas om det förut. Inte jag lite heller. Lite udda faktiskt. Det släpptes först till PlayStation, eller jag spelar i alla fall på PlayStation 3. Det släpptes 2009 när jag hade en PlayStation 3. Jag var full då, tror jag. Det var jag också. Inte. Jag var ung full, nu är jag bara full. Nej fan, inte ens det. Men vad är då Pixel Junk Shooter? Det är en twin stick pussel shoot'em exploration spel. Ja. Jag har nog gått snabbare ifall du sa vad det inte var för någonting. Ja, typ så. Nej, men det går ut på att man har kommit till en planet som de mänskligheten har koloniserat, och ska man åka ner i underjorden och rädda massa vetenskapsmän som har massa fuffens för sig. Och då har man massa pusselmoment med man har de olika element, och så det är vatten och lava och berg man kan spränga bort och sådana saker. Och kombinerat med detta då så ska man ju då lista ut hur man bäst tar sig med, genom nivån då, för de här sakerna interagerar med varandra, så om du häller vatten på lava så stelnar den ju då, så om du häller lava på is då smälter isen och så vidare. Så jag har funnit att det här är ett väldigt så här sändspel, för det är ju, du ska ju givetvis spela med kontroll då, givetvis. Man kan bara ta sin kontroll och så lutar man sig tillbaka i sin datorstol och sen så sitter man där och spelar, och så flyger man runt i sin goda rum, och man kan ta det för det mesta då, förutom kanske i bossstriderna, så kan man ta det väldigt lugnt, försiktigt sådär. Jag har funnit att det är väldigt så här rofullt att spela, speciellt när man kommer hem från en lång dag på jobbet och sådär. Meditativt. Ja, men lite så. Och de var väldigt så här lugn, så här lite kanske inte techno, men så här lite lugn poppy soundtrack också. Så det hjälper ju det också. Är kontrollen bra förresten, apropå? För jag... Ja, den är jätteresponsiv verkligen. Man har ju lite olika moves då i sitt lilla skepp där då, som man flyger runt. Du styr riktning då med vänster spak, och sen så, eller ja, riktning, vilket håll man flyger åt ska man säga, och sen så styr man ju riktning vart man tittar åt med höger spak. Och då, ja, dels så kan du ju göra som så att om du sätter styrbakarna i båda samma riktning, då flyger man ju då snabbare. Får man en liten boost så att säga. Och sen om man snurrar runt högra spaken snabbt, och så blir det en sån här liten snurrvariant som man kan... Gör du en liten piruett? Liten piruett, precis. Så gör man liksom kan skada fiender, eller så kan man så här skära sig genom berg då, så man kan också skjuta sönder för den. Och så kan man skjuta typ vanliga kanonskott av något slag, och sen så kan man även skjuta sökande missiler då. Och sen så in bakåt i detta så finns det också liksom temperaturmekanik också, så att sättet som att du dör då, du har ingen liv eller så, utan det är om ditt skepp överhettar då, det är då man dör så att säga, om man får börja om. Så att antingen om du blir träffad av en fiendes skott så blir ditt skepp då varmare, om man säger så. Eller om du åker in i lava så kommer du brinna upp och sen spräcka. Is this game hot enough for you? Sen vet jag väl inte, det är väl jag som kanske har blivit bättre på spel i allmänhet, men jag fann att när jag spelade det första gången så fanns det lite frustrationsmoment då, för att man har ju de här olika banorna, man har ju sån här liten karta då, typ likt kanske Super Mario eller något sånt där man går på, så hoppar man in på en nivå och sen så finns det en stor karta man kan gå runt på liksom. Och för att komma vidare till att låsa upp nästa nivå så måste man då leta upp diamanter som finns utspridda på kartan, eller på banorna. Och jag vet att jag var inte så noggrann med att hitta dem när jag spelade dem först, så då var det ju lite frustrerande att behöva gå tillbaka till varje bana, spela dem igen, hitta de här diamanterna, och sen så tyckte jag att det var jobbigt att bara hitta dem överlag nu. Men nu när jag spelar dem igen, så det här ser sådär en, ja, vad börjar bli nu, 6-7 år senare, så tyckte jag att det var inte alls jobbigt. Alltså om man tar första gången man spelar det då, och försöker hitta alla diamanter direkt, så tar det kanske 2 minuter extra per nivå eller något sånt där, och hitta alla diamanter. För varje nivå då är ju bruten upp i liksom olika segment, och varje segment i sig är ju väldigt enkelt. De är inte speciellt stora liksom, utan de här små delarna är ganska små egentligen, så de är ganska lätta att hålla i huvudet hur allting ser ut. Mm. Så att det här är ett mysigt litet flyga runt och skjuta saker spel som jag kan rekommendera, just för det är så billigt också, kostar 9 euro på Steam. Jag ska fan testa det här. Jag har ju tillgång till ditt bibliotek, så när du precis motmodan inte, då ska jag definitivt testa det här. Det tycker jag. Fredrik, du vet när Kalle är på jobbet, då kan du ta och spela lite grann. Ja, jag gillar ju Twin Stick Shooters. Och finns det några levelingssystem och grejer i det? Eller har man samma? Ja, liksom? Alltså det kan ju vara bra att ta upp. Alltså, du levelas ju inte upp på någon XP-variant och sånt där. Men däremot så finns det sådana här suits som man kan ta på sig. Då. Så det är en som jag har kommit in i precis, är en sån här magma-suit som man plockar på sig. Och då kan man istället för skjuta vanliga kanonskott så skjuter man då istället liksom magma istället. Okej. Okay. Så det är lite så de håller mekaniken lite varierad, fräsch. Mm. Håller du med hetta då också? Ja, det gör man ju. Det gör man ju. Mm. Okej, du får se till att låta bli att använda Steam närmast. Ja, precis. Absolut. Fredrik, din lurk. Ja. På tal om en lurk, Fredrik. Mm. Fredrik, Kingdom Come Deliverance. Mm. Vad är det spel för någonting? Du har ju recenserat det. Det finns ju på vår hemsida. Vad är det här? Det är ett typ action-rollspel i första person. Som har ganska... Jag ska inte säga att det är full simulator. Men det har en väldigt hög realistisk ton, kan man säga. Det handlar egentligen om en snubbe som heter Henry. Han är son till smeden i byn. Och en vacker dag så skickar ju den onda kungen ut en raid som typ dödar alla i byn. Förutom då Henry. Så han beslutar sig för att kräva typ rättvisa för allt det som har hänt. Och börjar då sakta men säkert gå upp i samhällets hierarki, kan man säga. Men har inte samhällets utrotats? Hans by har utrotats. Ja, okej. Allting du gör, det är lite udda på det sättet att om du... Spelet slutar aldrig spela sig självt, kan man säga. För om du till exempel... För det är ju ett RPG liknande Skyrim på många sätt. Du tar an uppdrag och har liksom så här... Ja, kan se. Okej, här har vi dem. Men om du avvaktar med ett så kommer uppdraget spela ut sig självt. Det är som att, mm-hmm. Så om du till exempel tar ett uppdrag, ja, men jag ska följa med den här killen och eskortera honom till den här platsen. Och sen tar du två andra uppdrag och gör dem först. Och sen så kanske du väntar för länge. Då gör de, då händer det uppdraget i bakgrunden som att den du skulle rida med, han rider iväg själv då. Han väntar inte på dig. Så han väntar, och så kanske något händer som påverkar då. Liksom spelet och framförallt att du inte får den XP:n och allt det där. Okay. Så allting är ganska levande på det sättet. Så om du tar dig an uppdrag så måste du hela tiden tänka okej, har jag tid för det här? Vad ska jag göra just nu? Och så vidare. Det skiljer dem från typ så här Skyrim. Du bara har räddat världen och alla bara ute och plocka vem bomber. Fan tror du att du är liksom? Ungefär. Men alltså det, jag tycker det är det mest unika med att det liksom, världen känns ganska levande på det sättet. Att, men om du inte gör något så då kommer det göra sig självt. Men kommer de vara jävligt förbannade på dig då liksom efteråt? Alltså... Det kan ge konsekvenser på sådana sätt. Men det är ju ändå rätt smart. Och allting, det har ju ingen levelingssystem på det gamla sättet att du ökar i världen och håller på och blippar och har det. Utan om du pratar med folk... Så blir du per automatik bättre på att konversera. Om du slåss med folk, då blir du bättre på att slåss. Det är lite så, EverQuest funkar det. Mm. Dessutom är det mycket betoning på... Det är mycket betoning på vilken status du har i världen. Och vilka rykte du har. Så om du till exempel går runt med blodiga kläder, så kommer folk per automatik backa lite och lite så här, kanske inte ge dig alla... dialogval och sånt, för de är helt enkelt, de blir rädda, varför går den här killen med blodiga kläder liksom? Det hade jag också blivit rädd för liksom. Mm. Och, fast du vet, det är då man säger så här, jag jobbar hos slaktan, jag lovar. Precis. Hygieniskt. Men genom hela spelet så är det just det där att hur du ser ut har, och hur du är har en jättestor påverkan. För det utspelar sig under medeltida, liksom typ 1500-talet. Typ då de inte brydde sig alls hur man ser ut. Det är tyvärr lite för tidigt, för med nockel och hög hatt så där, ja, springer omkring. Men de, det är liksom, om du kommer med så här knäckt utstyrsel liksom, med jättefin brynja och så kommer folk per automatik men, bara, aha. Men om man, du kommer så här leriga skitkläder och luktar bajs, ja då... Så man är bara Henry, man kan inte vara Henrietta eller någonting sånt där. Nope, du är Henry, för det är en ganska satt story i det. Ja, men vad fan, det är bara till ändra namnet. Ja, men de har valt att ha det, hans berättelse liksom. Det är jag som kickstartade det här spelet och jag har inte ens brytt mig att lägga in nyckeln. Ja. Sara, jag tror tyvärr att det här med könsroller på såna där spel liksom är... Och jag tror att det var ganska svårt för vår tjej i så fall, på den tiden. Jo, men vad fan... Mm. Det är fortfarande svårt att vara tjej. Ja, och man. Och däremellan. Alltid svårt. Precis. Men på tal om svårt. Fredrik, hur var fighting-systemet då? Eller stridssystemet i spelet? Ja, det är ganska intressant faktiskt. För du, till att börja med har du väldigt, ganska mycket tyngd i det, vi snackar inte så här snabba fighting här inte. Utan du måste veta hur du ska ta dig an motståndaren, för du måste föra fram svärdet, om du ska svepa, om du ska göra och så vidare. Och det är ganska långsamma rörelser och du måste veta när du ska slå och så. Så även där är det en ganska... Det är en teknik i att lära sig hur du ska ta dig an motståndare. Men det blir, om du lär dig det så blir det ganska så rewarding ändå, för att det känns betydligt mer realistiskt. Och det ger... Varje fight en udd, verkligen. Att, ja, nu, för det kan gå åt helvete, och går åt helvete, ja, då dör du och börjar om. Är det bara close combat eller det... Ja, det finns ju liksom, du kan ha pilbåg och sånt också. Men det är inga typ så här magi eller någonting sånt man kan ha där? Nej, ingenting. Det är mer realistiskt typ så här? Ja. Okej. Okay. För de har hittat på ett land som heter Bohemia. Jag tror det är påhittat i alla fall. Nu spelas typ 1403 eller någonting. Och det finns. Och det är mycket just så här, intriger, just där fråga om kungen och halvbror, vad som händer med riket och så vidare. Och det finns mycket, mycket aspekter rent historiskt sett som de tar in. Liksom. Hur fungerar det just så här hierarki? Hur såg man på ofrälse? Hur såg man på de som hade adel liksom, och hur var det att vara en vanlig människa inom situationstecken då, som inte hade den här adeln liksom. Det är svårt. Trälen Olsson anmäler sig. Ja, men på de bitarna har de faktiskt nailat ganska bra. Problemet med spelet däremot är ju att det ser ut som bajs, tycker jag. Jag minns ju alfan, eller typ innan alfan, men det var ju typ för 100 år sedan. Då såg det ju jävligt snyggt ut. Mm. Ja, det är väl lite att ta i och säga att det liksom ser ut som bajs. Det kanske... Jag skulle säga att det ser väldigt smutsigt ut. Det ser ganska... Det ser gömmet ut bara. Och sen har de ju en läppsynkning som är liksom så fucked up. Så man undrar, vad fan håller de på med? Han bara, hello, my name is Arne. Liksom. Man bara, 3 minuter senare så rör sig läpparna. Bara, ja, det är lite som Alan Wake när den fick en PC-port. Det var också typ... Läppsynken var typ... Det är som att titta på en gammal Bruce Lee-film eller något sånt där. Ja, man ser dem rör. Sen kommer ord och man bara, what the hell? De är så livlösa, alla karaktärer. Det är det som är det stora problemet. Och när de vill föra upp den här historien som på pappret är ganska intressant. För det är inte en standardhistoria just med den unge trollkaren ska ta sig fram i en fantasy-berättelse. Utan han är egentligen ingenting. Han måste själv hitta valen, och valen gör via dialog egentligen mest i spelet. Mm. Men i och med att berättelsen inte lyckas ta tag i det, i och med att det känns så vad ska man säga, det känns inte, du tappar ju immersion direkt i och med att de står där som spån och bara mamma rör munnen upp och ner i takt med, jag vet inte vad de lyssnar på för någon transmusik, men man tappar känslan för spelet ganska snabbt, tycker jag, när man inte får den känslan. Gameplay kommer in och räddar upp det med de här striderna och så. Men den faller lite mellan två stolar, för den har en del riktigt bra aspekter och så. Men i och med att du inte kommer in i upplevelsen så tappar man ganska snabbt intresset. Jag tror om man älskar just den här typen av realistiska, nästan simliknande rollspel med dialogval som faktiskt har en betydelse och får dig att gå upp i nivå beroende på vad du gör i spelet, då kan det vara något för dig. Men annars så det är nischat. Du ska nog tänka till och kolla lite på YouTube och liknande innan du tar an det, skulle jag säga. Jag fick i alla fall en insyn på hur det skulle se ut ifall Fredrik skulle faktiskt vara i slagsmål. Sådär. För det finns en stund i spelet man är med tre kompisar och ska gissa på några andra. Jag tänker så, det är så där kommer se ut med Fredrik. Han wobblar lite grann till sidan, han wobblar tillbaka, han svingar med armen, liksom, han missar lite grann. Är det verkligen liksom, så andra... Den andra de... står liksom och tittar på en medan slår han i ansiktet. Man bara, okej. Okay. Man beslutar sig med Henry. Bara, ja, men du, jag ska träffa mina tre kompisar. Och mamman, hans mamma, ja, de är inget bra. Och så får man välja, är de bra, är de inte bra? Och det ger olika konsekvenser. Ja, men jag tycker de är roliga, säger jag. Och så springer jag iväg. Fuck you, mom. Ja. Och sen träffar man upp dem. Och då står de och kastar bajs på en husvägg. Nöjet är det. Ja, för de tycker inte om han som bor i det där huset, för han är en elak. De hade inte ägg till hans då alltså. Det är någon jävla skithörd. Ägg är mat, det måste man ha att äta istället. Men då på krönet så kommer han som bor i huset. Han står där typ tänkt 20 meter bort och bara, håller ni på med? Och bara, vi gör det, vi tycker inte om dig, säger de. Och jag måste ju välja vad jag ska göra där. Jag bara, ja. Ja. Och då blir det slagsmål. Så då måste man klara av att slå ner dem då. För man får lära sig just första gången man får lära sig att slåss i spelet. Alltså vad fan. Och då står och då, tänk dig uttryckslösa gubbar liksom står. Och du vet så här i spel, som att när en gubbe går en path, så går de så här tick tick tick i så här raka linjer. De går så här tick. För när uppdraget är precis slut, då springer de iväg till en slutpunkt och så väntar de in dig. Och det ser ut som att de bara står där, tre stycken på led, bara väntar på dig. Jag bara, det här känns ju mysko. För en värld som de ska gå och bygga upp för att vara realistisk, så känns det här jävligt robotaktigt. De har lite kafferep innan du kommer liksom. Det här är egentligen Westworld säsong 3. Jag tror, ja, det skulle kunna vara. Ja, det finns bra saker, det finns dåliga saker. Så, där har vi det. Yes. Jag visste inte att du hade apor som vänner, Fredrik, men... Vänta, Fredrik är vän med mig. Fan också. Damn it. Vi går snabbt ifrån det ämnet och slänger in Karl här igen på nyheter. Kalle, vad har hänt egentligen? Hänt i världen, i spelvärlden. Hänt i världen. Vi börjar med att hoppa in lite på Halo. Specifikt en tv-serie då som har legat lite på is, skulle man kunna säga, den senaste tiden. Men i alla fall, nu ska det vara dags. Och det är Showtime och Steven Spielberg som är bakom spakarna. Och de ska börja filmas i höst i år. Och frågan är ju om tankarna, om förhoppningar var en bra Halo-filmatisering eller tv-serie inte dog när man la ner Neil Blomkamps projekt. Det är väl lite så jag känner i alla fall. Så att jag har väl inte så höga förväntningar, om man säger så. Nej. Det är ju Steven Spielberg. Må så hända vara. Men jag känner ju också lite någonstans att Halo har någonstans ju pikat, kanske man skulle kunna kalla det. Inte så populärt som det en gång var. Och inte den så här killer app som den en gång var heller, för den delen, för Xboxen. Så att... jag får tyvärr säga too little too late. Ja, och sen tycker jag att Showtime, de har ju inte riktigt... De är ju deras främsta konkurrenter typ HBO, för de har sån här betalkanal. Och de har i regel typ så här... serie. Ja, Dexter är väl det populäraste. Dexter är, men det var ett tag sedan där. Ja, alltså, jo, precis. Jag har mycket att säga om Dexter. Eller inte så mycket att säga. Liksom. Har du något att säga om Halo då? Jag har mer att säga om Dexter. Det säger lite om Halo då. Ja, det, jag får hoppas att det blir bra. Jag personligen tycker det känns lite irrelevant så där fortfarande. Herregud, alltså det är inte på något sätt att man önskar att det ska gå åt helvete. Nej, absolut inte. Utan det är bara det att jag... Detta kanske är en början till någonting annat kanske. Man vet. Och det känns liksom så här, men om det har nu legat på is så himla länge, då måste det ju finnas någon anledning till varför de liksom bara, jag visste ja. Nu kör vi. Spielberg har haft för mycket att göra. Ja. Men vi kan väl hoppas. Liksom att... om han är ju ändå inblandad, så det är väl ändå någonting. Han brukar ju inte slänga ifrån sig så mycket skräp direkt. Jag bara minns på E3 hur jävla glada de var liksom när de annonserade bara. Halo. Spielberg. Alla bara wow. Featuring Arne Weise. Nej. Jag hoppas att det blir bättre än Forward Unto Dawn i alla fall, för den var ju lite sist, den var lite meh kan jag tycka när den kom. Ja, vi får hoppas på det bästa. Det tycker jag. Vidare, det är så att Sony drar tillbaka PlayStation Plus-spel då. De försvinner från PlayStation 3 och PlayStation Vita. Mm. Är det så det heter? Eller Vita bara? PS Vita. Precis. PS Vita. I 2019 då, så inte riktigt än, men snart. Mars 2019 för att vara specifik. Mm. Vilket på något sätt är väl sista spiken i kistan för både PS3-an och Vitan egentligen. Vitan har väl legat på marken och ryktats efter andan. Alltså, Sony har ju inte själv lagt ut, alltså gett ut några spel från Vitan. Det slutade de ju med för ett par år sedan. Men det var ju liksom, man såg det komma. Det var sorgligt. Jag gillade Vitan. Mm. Jag gillade PS3-an också. Jag typ har ju haft PlayStation Plus i flera år, så det ska bli spännande att se, för att det var ju ändå sex spel. Det är ändå sex spel som man får, så jag menar sex spel till PlayStation 4 varje månad. Kommer det vara en jävla massa indiespel igen, eller liksom, kommer de fortsätta på att, för att nu den här månaden är det ju Bloodborne, så... Mm. Andra sidan så är det väl ganska rimligt att lägga i alla fall Vitan bakom sig, för den släpptes ju ändå 2011. I alla fall i Japan. Mm. Så att den har ju några år på nacken. Mm. Och skulle då vilja, jag undrar lite, vill vi se en till Sony handheld? Eller är det bra så? Jag tror inte vi kommer att se det. Vad då får du se? En ny handheld-konsol från Sony. Ja. En ny portabel. Jag tror det är svårt att konkurrera emot Switchen nu. Ja. Jag tror till och med jag läst att de inte ens är intresserade av att skapa en ny handhållen. Ja, jag har för mig också läst det. Jag tror det ser man ju på deras egna stöd, men om de inte ens kommer ut med spel på flera år liksom, så... Skulle det vara att det kommer ut någonting sånt, så kommer det säkert bara släppas i Japan, för att Vitan såldes inte så bra i typ resten av världen. Nej. Det är svårt att konkurrera med DS och... Nej, nu har ju Nintendo har ju verkligen dragit en stor vinst nu med Switchen, så nu är det ju lite fel tillfälle att släppa någon konkurrent där. Jag tror de kommer att satsa på VR mer. Ja, kanske det faktiskt. Och jag undrar om inte det, de måste ju såklart vänta in också. För det handlar ju inte bara om att släppa någon handhållen. De måste ha någon unik selling point liksom på en sån eventuell. Och det... Jag tänkte för att lugga baksidan av konsolen. Ja. Man kunde de släpper en vita VR. Who knows? PlayStation Glass. Du kan gå omkring och vara i VR-värld och så gå in i väggar höger och vänster. Så det PS3 är ju perfekt. Det måste ju vara typ... Fan, hur gammal är PS3? 2006, va? Oj. Man minns rätt. Ja, den är ju superantik. Det är ändå lite... För det finns ju så himla mycket spel till PS3. Men ja, visst, man måste ju... Det finns ju på PS2 också egentligen. Ja, jo. Och PC-ettan också. Ja. Men allt har ju sin tid, så är det ju förstås. Precis. Det är väl mer det att det finns väl fler PS4-användare som har PlayStation Plus, i och med att man måste ha PlayStation Plus för att vara online och sådana saker nu. Så att de bara, nej men typ, vi måste ge dem någonting mer. Vi kan inte bara ge dem typ två spel. Mm. Jag är fundersam ifall, eftersom de tar bort stöd från de här, ifall vi kanske kommer då se fler HD remasters utav äldre spel, PS3 och spel och sånt ju. Det kommer vi nog definitivt. Fast det har ju inte med PlayStation i sig att göra. Det har ju med publisher och developers och sånt att göra. Men visst, det hade varit kul. Jag tänker, som de inte låter folk få ta del av det här biblioteket, ifall vi kommer se då en uppsving då utav det. För utvecklaren vill ju få ut liksom, precis, Spyro har vi ju pratat om. Vilket ser mer och mer. Jag har blivit hörd. Du har det. Vad bra. I'm listening. Men det är det jag har velat ha Spyro Remake så himla länge. Så. Varje kväll sitter Sara där vid slutändan av sängen. Hon bara, snälla, vad ni än är det för någonting där ute. Ge mig Spyro. Det är inte så konstigt om man slutar de här. Jag menar, PS4 är ju redan, fan är den, 5 år gammal. Ja, något sånt. Nej. Jo. Fem? Oh, eller? Fem år. Oj. Den lanserades 2013 i Sverige. Oh my god. Så den är ju, den har ju år på, den är, fan, det är ju snart dags för den att försvinna. Det är snart dags för PS5 och så måste vi få bakåtkompatibel från PS4. Så där. Det kommer vara desto enklare att göra en bakåtkompatibilitet till PS4. Så det tror jag, eller tror jag, hoppas jag innerligen att PS5 kommer vara bakåtkompatibel. Snart tror jag Playbox Switch kommer. Playbox Switch. Ja, det, den dagen. Ja. Snart, så det finns ju sådana konsoler som komponerar, sådana här hemmasnickrade konsoler som kombinerar SNES och NES och N64 och Genesis och alla de här i ett. Så att jag menar, varför inte? Why not? Varför inte bygga ihop en Xbox och en PS4 i ett också? Ja. Ja. Så, men då går vi vidare då. Med, så att för i en kort sekund, i ett kort ögonblick, så tillät Nintendo användare att lämna recensioner på deras hemsida. Det här höll i hela 2 dagar. De tackade hjärtligt för deras användares fina ord. Och sen så stängde de ner. För att överväga och se liksom, är det här riktigt vad vi ville ha? Det är en väldigt skum grej att göra liksom. Ja, men nu kan ni, okej, vi kanske inte ville, nej, okej. Det är skumt att Nintendo inte lyckas, men den här Steam-recensionen har ju funnits så länge som helst. Varför? Grattis på födelsedagen, Switch liksom. Ja, det är också. Det kan vi ju säga. Nu önskar jag, fan att inte hade någon sån jävla tuta som man... Jag är glad Fredrik inte har soundboardet installerat. Så. Ja. Det där har jag installerat, men jag använder nej, du, nope, tyst. Fast det är en bra poäng. Liksom, varför funkar det på Steam men inte på Nintendo Switch? Det är för att Nintendo är lite känsligare och kan inte hantera liksom, att folk är negativa. Det är alltså, visserligen, alltså, det är en av de roligaste grejerna att göra, det är att gå in och läsa Steam-recension. Alltså, recension, det är alltså, det så jäkla roligt. Både skrämmande och... Det finns inget liksom, liksom. Var det här på alla spel eller var det för någon specifik... På hela konsolen eller vart exakt? Ja, det var för spel då, så du kunde skriva recensioner för specifika spel. Så de... Ja, Splatoon. Jag tror faktiskt det hade varit skitbra. För det behövs. Ja. För det är så mycket... Ja. Det är så fruktansvärt... De har jättemånga spel har de på Switchen. Men man ser ju att man kollar på dem, ja, det här ser ut som något mobilspel, men det här ser ganska bra ut, men jag vet inte om det är bra, för det finns många så här, har så här utvecklare man aldrig hört talas om, det finns ingen hemsida knappt. Nej. Någonting, mobilspel, man bara, vad är det här? Det finns just ingen info. Recensioner är inbyggt i plattformen om man säger så. Ja. Man hoppar in på Steam och ser något spel med ja, där det står överväldigande eller vad är det, övervägande negativa recensioner. Då blir man ju lite misstänksam direkt. Precis. Oh, det såg jag en fet på. Vilket är bra. Som, jag tycker att alla sådana egentligen borde ha så att man kan se. För att de släppte ju... Nu fick jag totalt hjärnsläpp där. Inte säkert vad jag menar. Skit i det. Ja. Fan, jag fick totalt hjärnsläpp. Vad heter det? Chrono Trigger släppte de ju på Steam precis. Och jag tänkte så här, coolt, de har släppt en ny version liksom, med extra grejer och sånt där. Och sen gick jag in och så stod det liksom bara, det här är en port av mobilspelet. Ja, var det undvik det som pesten. Var det Chrono Trigger som det stod att de sparar innehåll till mobilen när de är på spanska? Ja, det fanns UI-en för, liksom, så här, liksom, för touchscreen och allt sånt där. Fanns. Så då tänkte man, det är en fördel varför det finns. Så direkt tänkte jag, för jag var liksom så här, jag kanske ska köpa det. Liksom. Jag har inte spelat, haft det på jättelänge. Sen, men så var det på Twitter nej. Ändå, att de har, den spanska, när man har spelat på spanska så står det fortfarande att den sparar innehållet till telefonen när den sparar spelet. Men som sagt, det här är liksom varför det är bra att ha, så man kan se liksom, är det ett spel som är värt att skaffa? Och Nintendo som sagt, ifall det är liksom någon tredjeparts utvecklare som man aldrig hört talas om, som Fredrik sa där, att man har ingen aning vad det är för något man ger sig in på. Man vill ju inte direkt ta grisen i säcken för de är ju inte billiga spelen så att säga. Då vill man helst läsa liksom, är det någon som tycker att det här är bra, kan de ge en liksom, beskrivning, vad är det för någonting och screenshots och allt sånt där. Det är lätt. Åtminstone ett ratingsystem liksom. Ja, alltså om vi säger så här, det är ju, på ett sätt är det ganska lätt, för de inom situationstecken, de bra spelen, de kostar typ 600 spänn eller någonting. Alltså de är riktiga stora, men sen resten, det finns alltså de många, det är väldigt många som kostar typ 80 spänn till 150, 190 liksom. Och Men de har spel, de spelarna är ju som sagt då inte, man vet inte så mycket om dem. Och det finns ingen som säger vad de tycker om dem, för det finns ju inget att läsa. Jag tror, är det inte på PCN som man kan rata spelet om man äger det? Mm. Jag menar, var det, alltså... Det var ju samma här. Det, man måste ha spelat, man skulle ha spelat minst 2 timmar på spelet för att kunna ha ratat det. Okej. Okay. Vilket jag tycker är bra, för det betyder att folk har köpt det och faktiskt gett lite tid på det, så de kan ge lite mer. Självklart kan det ge en lite motsatt effekt om de köper ett spel och de har, jag måste köra 2 timmar, okej, minst, för att säga vad jag tycker. Och sen visar sig att de där 2 timmarna är sämsta skit de någonsin har kört hela sitt liv. Hela en bra början på spelet, de första 2 timmarna måste vara suveräna. Jag skulle jättegärna vilja läsa de här recensionerna liksom, bara för att veta varför de stängde ner. Det finns, måste ju finnas en anledning till det. Ja, jag undrar om det... Nu gissar jag ju självklart bara, men säg de här stora titlarna. Ni ser ju exempel i den nyheten där de har skrivit om Splatoon 2. Och det är ju ett stort spel för Nintendo. Men där har man gett så här gömna recensioner, till exempel. Och cyniken i mig tror jag, men de kanske inte vill att det ska komma fram så. För Nintendo tycker om att hålla på saker lite. Och så. Är de med lite... filimariska. Ja. Mm. Men man, om man tar den här som de här två som exempel, de här, det är ändå 2 personer som har liksom 55 och 110 timmar spelade på spel, så de vet ju vad de pratar om i så fall. För jag menar, ifall du har liksom tar Super Mario, bara något Super Mario-spel, 2 timmar, det är inte så mycket man kan säga då egentligen, för att det är Mario. Men du springer omkring, du hoppar, du plockar mynt sådär som man vanligt. Vet ju bara, efter 2 timmar vet man bara om man tycker det är kul liksom. Ifall folk som verkligen har spelat skiten i spel, då tycker jag att de har ju rätt att säga precis vad som helst ifall det är något de inte tycker om. Ifall det är ett spel som är jättelångt och sådär, och folk har spelat 2 timmar och säger nej, jag tycker inte om det här liksom. Ja, men det kanske skulle bli bättre senare liksom. Det är ju det som är problemet. En del spel kanske blir bättre efter ett tag. Ja. Men det är ju lite problem liksom. Varför vill jag sitta och slösa mer än 2 timmar på ett spel som är fisjummet liksom? Ja, jag tycker nästan tvärtom. Att du lägger ner några timmar räcker för att det är ju inte som att du... Visst, storyn kommer du kanske missa. Du kommer inte kunna säga, men den storyn är jättebra. Men det, för mig personligen så är det ju gameplay som är nummer ett. Om det inte är roligt att spela det, då kommer jag ju inte vilja spela det. Ja, jag satt ju och spelade första Destiny i ett år, liksom, så det säger mycket om mig. Jag som egentligen älskar story, men... så ifall Sara hade någon credibility här i vår podcast, så no. Det hade skitbra gameplay, det är det som är grejen. Precis. Och då kan du nog, även efter typ några timmar kunde du nog ha sagt, ja, men det här gameplay passar mig, jag tycker det är roligt att spela. Men du kanske inte kan säga något om storyn där, i det skedet. Men så tycker man i alla fall att, fan, varför har de inte kvar det? Jag vill ju ha det så jag kan veta de här småspelen för 80 spänn. För det kan vara kul att köpa ibland. Men jag tycker inte om att köpa grisen i säcken på något som inte jag kan kolla upp riktigt. Men. Man vill ju inte köpa... Ja. Fredrik i säcken. Mm. Ja, precis. Jag höll på att nämna ett spel som vi kanske inte borde nämna. Okej, okay. Vilket då? Alien. Japp. Alien. Jag har min samlarbox där bakom. Det tog mig under 30 minuter att ha en recension färdig i mitt huvud. Där. Hur som helst. Tråkigt. Men det kanske kommer tillbaka. Ja, det märker ju. De skulle utvärdera det hela ju så. Ja, precis. Men de skrev också att det är oklart. De har inte satt en specifik tid att det ska komma tillbaka. Ja, men det märker vi. Det är ju Nintendo. De gör allt på sitt egna sätt. Okej. Okay. Ja. Sist men inte minst så är det så att Star Wars Rebels då, vilket då är officiellt canon då enligt de nya spelreglerna som Disney då har lagt upp. Och de har då introducerat då tidsresor. Var det du, Fredrik, som hade kollat på? Jag och Danny. De senaste 2 avsnitten tar jag upp en typ av portal som de hittar på en planet. Då, som i sin tur är ren och skär tidsresor. För de till och med tar tillbaka en karaktär från ett tidigare skede i serien. Och sen så placerar de tillbaka henne då i sin nutid. Eller sin nutid då. Så det, och det bara visar då att det enda som är roligt med det här tycker jag att de, Nintendo nu, det känns som de, Lucas kan man säga vad man vill om. Men nog fan hade han koll på vad som gjordes. Nu känns det som att Disney bara, ja men, ja, ni gör lite som ni vill. Det är ju bara kanon. Och det är klart att många där ute kommer ju, många ser inte Rebels och bryr sig inte heller vad som är kanon. Mm. Men tänk alla de här som är så über geeky liksom, bara, jaha, vad är nästa steg då? Ska vi föra in teleporters och sen så ska de kunna referera till andra tv-serier eller någonting? Vad händer härnäst? Förklara jävligt mycket om typ nästa trilogin suger. Ja, det... De bara, nej men vi fixar det. På ett sätt, om vi säger så här, det var bra, jag tyckte om avsnitten. Jag tycker om, men jag gillar ju tidsresegrejer. Så jag är lite bias. Men om de görs på ett bra sätt så är typ tidsresor sjukt coola. Det enda det gör att det blir ju så att ju mer saker de introducerar, desto mer loopholes kan man skapa i framtiden om man vill. Det är lite det som är lite av en Pandoras ask med att introducera tidsresor, för det är liksom en lösning till allt. Precis. Lite som med Harry Potter, liksom, hon kunde lösa alla problem med en sån där time turn egentligen. Så att, ja. Ja, det är ett vågat move, men... Ja, man får vara lite försiktig. Mm. Ja. Rolig grej hur som helst. Man kanske... Ja, Rey kanske åker tillbaka och räddar Han Solo i nästa film, jag vet. Du, när de kommer in, för karaktären i fråga stiger in genom en portal och då är han som en slags hubbvärld där han hör röster, han hör Leia, han hör Obi-Wan, original Obi-Wan, han hör... Jag tror han har Jyn Erso och massor av de här karaktärerna på filmerna. Ja, Yoda och alla andra sådär kända. Som från olika portaler. Så det bara visar att... Där indikerar de ju att det finns vägar till alla dem, om man vill. Och så är den här serien är väldigt begränsad till... den är lite avgränsad till sin egen innehåll. De kan ju inte riktigt gå in och ändra saker som händer i de andra spelen eller filmerna. De har ju haft med... upplösning på massor. Jag ser bara Darth Maul som de avslutade berättelsen för. Ja. Och i... Och Darth Vader är ju med också. Så. Precis. Och i jag tror det finns en sån här easter egg. Man ser... vad heter han, roboten nu igen? Så han är i Star Wars Rebels. Jag tror att han finns med någonstans man kan se han är med i och de nämner General Syndulla nämner de, och hon är en av karaktärerna som är med här ju, vilket sägs hon är inte bara nämns, de ser hennes skepp i Rogue One, hennes skepp, just det, precis, och det gör man också, nämns och roboten han, ja precis, så det tycker jag är coolt att du liksom ser att liksom det har förts in i liksom den stora skalan av filmen också. De har fört in sånt där. General Thrawn från bokserien och så. Liksom. Mm. Så han är canon. Så gjort honom canon, precis. Mm. Det är rätt coolt. Ja. Ni får titta själva där ute. Jag tyckte om delarna, men det skapar en massa frågor som jag inte tror Disney vill folk ska börja ställa. Då har de gjort helt fel i så fall. Men, det var allt om nyheter i alla fall. Då tar vi och kliver över till veckans diskussion, vilket är skildring av historia i spel, på tal om tidsresor och sånt där. Nu hoppar vi tillbaka i tiden här. Hur gör man det bäst i spelsammanhang? Kalle, har du några spel som du skulle vilja vara extra sålt i nu? Har du några bra spel som... Nära minnet är ju bättre, det senaste är ju bättre för ett. Men... säger väl varken bu eller bä där egentligen. Alltså det, För du kör ju väldigt mycket krigsspel och väldigt mycket historiska krigsspel. Så skulle du kunna säga att de har gjort det rätt? Alltså, känns det som du är till exempel i första världskriget och krigar? utan att tänka liksom att det här vapnet kommer inte förrän om 5 år senare eller något sånt där. Men... Nej, men det, alltså, nej, alltså det handlar inte... Visst, de vapnen som finns i det, de existerar ju på riktigt, men inte på den skalan. Mm. Alltså det var inte på något sätt... Problemet som uppstod där med Battlefield 1 var att de ville fortfarande ha den här väldigt snabba, explosiva gameplayet som var i typ Battlefield 3 och 4. De ville ha kvar det. Men de ville ändå använda sig av tidsriktiga vapen då. Vilket inte riktigt stämmer överens med varandra. Det funkar inte riktigt så. Så att i det stora hela så är det ju en väldigt en liten detalj egentligen. För att Battlefield 1 är fortfarande ett roligt spel att spela. Men det stör mig lite grann ändå. Jag menar, allt de behöver göra är att sätta, ta, flytta Battlefield 30 år fram i tiden till andra världskriget, så har man löst det problemet. Då finns det gott om allt. Alltså, vad är problemet? Liksom? Jag tror, det här är ju en intressant fråga bara för att se. Liksom, för antingen så går utvecklarna all in historisk korrekthet. Och då blir det förmodligen skittråkigt i många fall att spela. Ja, alltså det som man kan generellt se är ju att det är lite oftast som inte indie, lite mer nischade, mindre budget spelutvecklarna som kanske själva är väldigt entusiastiska kring historien och sådana saker. Man kan ta det här med Verdun och Tannenberg till exempel. De är ju oerhört korrekta i sin skildring av andra världskriget, eller vad säger jag, första världskriget, både till sätt i gameplay och vad man har för vapen och sådana saker, mekaniker och sånt. Men det är ju ett spel som dels har en lägre budget men också en mindre publik också. Så att det har väl mycket mer att göra än om mass appeal, om man säger så. Med Battlefield så tar man lite friheter för att, som du säger Fredrik, det skulle vara oerhört tråkigt att om Battlefield hade varit så väldigt så där tidsenligt. Dock så vill jag ju påstå att det hade varit roligt om DICE kunde lägga in och forma läge där alla spelar med korrekt vapen. Mm. Och kanske justera lite på skadan av vapnen de gör. Så att det blir så här att det funkar ändå att springa runt med ett gevär som man måste göra en sån där liten handling varje gång man skjuter, och sen så måste man ha dem bara 5 skott i sig, så kanske man justerar skadan lite så att du ändå dödar någon när du skjuter dem i magen, bröstet eller huvudet uppåt liksom. Eller gör så att spelaren ligger kvar på kartan i 15 minuter och blöder ut. Sådär. Det kanske inte är det roligaste. för lite mer realism sådär. Ligger och skriker. Man har en liksom sån här scale på sidan hur mycket blod man har tappat. Man bara, det här är inte bra, det är inte bra. Ett sånt alternativt spelläge tycker inte jag är för mycket begärt i alla fall. Att de har rätt vapen. Men så att det finns ju bra exempel. Alla Total War-spel till exempel som då är historiska gör ju allting väldigt bra, kan jag påstå. Till exempel. Mm. Ja, det är ju en fråga om, jag tror att oavsett vad det är för något typ av spel så är det ju en fråga om tillgänglighet. Du kan ju få in, som Battlefield 1 är ju intressant på det sättet att det fick många att bli intresserade av första världskriget. De kanske inte visste, absolut. Och jag tror det är den största fördelen med när de här AAA-spelen tar sig an. Sen finns det ju också nöjet i att skapa sin egen berättelse, sin egen historia, alla Civ-serien till exempel. Du kanske ser de här, det finns tidpunkter där du skapar det här och det har hänt. Men du kan själv påverka historien och det är också jättekul. Påverkandet av... Du säger Kings. Ja, precis. Syphilis everywhere. You got syphilis. Ja. Annars är ju, om vi, som du säkert tar upp Danny, Assassin's Creed är ett bra exempel också på spel som vill försätta en story i en dåtid som i sig väcker mycket intresse. Om det så är liksom under korstågen eller om det är under forna Egypten eller vad det må vara, så är det nästan som att de i sin historiska setting skapar nästan som en karaktär, för du vill nästan fördjupa dig i den liksom, som Origins, det bara vill veta mer om den liksom. Precis, och det tycker jag någonting de har gjort bra, för de har ju den här Discovery Tour, vilket jag har suttit och lyssnat igenom. Det är 75 stycken olika punkter man kan gå till och få lära sig om det vardagliga livet, från allt till hur präster och sånt där och hur kriget och sånt var. Och jag tycker det är också intressant för att de tar och säger till exempel såna här lite bakom kulisserna på när de har tillverkat spelet, de saker som de har i spelet men som kanske inte är historiskt korrekt. De har ju en punkt när man går omkring i städer, så ser man liksom när de har som en sån här en lektion där de lär barnen någonting, och så tar de upp liksom att ja, egentligen på den här tiden så fick ju inte flickor vara med på lektionen, men att vi vill inte göra så att när du går igenom spelet och ser att flickor gör något annat, utan de får inte lära sig någonting. Vi tog en liten frihet för lite, lite jämställdhet liksom, för att visa liksom, att så här skulle du kunna vara. Jag tycker det är intressant att de tar med och säger att ja, egentligen fanns inte den här typen av saken i den här delen av stan, men att vi ville få in det för att det skulle vara lite mer lättillgängligt och så. Så det tycker jag är intressant att de tar upp i alla fall och förklarat. Så här var det egentligen inte, men att vi ville för att det är roligare spel. Men så jag tycker det var väldigt intressant, för att turerna kan vara mellan 3 till ja, 15 minuter och sånt där. Och jag tycker det är väldigt intressant att gå och läsa eller gå och lyssna på dem, för de tar och visar bilder från de historiska sakerna, till exempel en staty eller en målning eller något sånt där, som visar liksom karaktärer, hur det var. Jag tycker det är riktigt kul faktiskt, och det är lite mer sug. Jag hoppas att de faktiskt kommer ut med lite fler. Det kan ju vara, vi kan ju säga att det är season 1 som de släpper ut, för att det finns ju så mycket. Och de har ju haft massvis med historiker och egyptologer som har varit med och hjälpt och tagit fram allt som de visar upp här. Och allt eftersom, när de upptäcker något nytt, så kan de ju liksom se, men så här var det inte så som vi tänkte. För det tar de också upp, att den här upptäckte någonting och sen kom den här och tittade en gång till på det och såg att men ifall vi tolkar det här så ser vi att okej, det var inte riktigt som vi hade tänkt. Utan där man ser liksom utvecklingen, att en idé leder vidare till någon som kanske ser ett mönster, och sen kan man lära sig betydligt mycket mer hur det var på tiden för 4000 år sedan. Vilket är väldigt intressant. Och vilket är intressant att de säger att väldigt mycket som var på den tiden är så som vi har just nu. Så att mänskligheten kanske har gått fram i teknologi och allt sånt där, men att själva samhällena är väldigt snarlika. Ja, vi gillar våra rutiner. Vi tycker om våra rutiner, precis. Någonting jag kan uppskatta, det är språket. Hur språket används när man då till exempel går... När det då ska vara ett historiskt spel eller någonting sånt. Att de använder just det språket som de använde liksom då. Något jag kan dock störa mig på är när de har ett uttryck som de alltid upprepar. Något som jag... Ja, alltså typ så här. Ja, vi förstår. Det ska egentligen vara ett annat språk. Behöver inte upprepa det här hela tiden. Och något som jag stör mig på, det är när de typ så här har moderna liksom så här talesätt i spel som utspelar sig liksom för flera tusen år sedan. Man bara, men shit alltså. Ja, men det är rätt kul att du tar upp, för de har ju faktiskt påpekat det i spelen då. Han bara, men jag är liksom tillbaka i antikens Rom, hur kan jag förstå det? Ja, men vi har tagit och gjort så att de talar i din typ av språk, så att du inte känner helt förvirrad och liksom kan följa med. Så de har ju en förklaring till vilket... Jo, men jag tycker det är en liten lat förklaring på så sätt. Jag förstår det, men liksom ändå... Det är som sagt för lättillgänglighet för publiken, så att säga. För att ifall du ska sitta och lyssna på folk prata antik spanska eller något sånt där och läsa subtitles hela tiden, bara, jag skulle önska att de kunde prata så jag förstod sådär. Men första spelet, Assassin's Creed-spelet, hade ju inte ens subtitles. Nej, just det, hade du inte. Nope. Stilla. Du får vänta på HD-remaken. Men annars, det som Ubisoft, som du säger med den här delen, det är ju perfekt väg att gå när man adderar något till spelet som i sin tur väcker intresse och faktiskt lär ut saker. Att de i spelet då har anpassat spelupplevelsen till egentligen 2018. Alltså att det är tjejer och killar, att det är mer jämställt på vissa plan och så. Att spelen blir ju per automatik i många fall en tolkning av vår nutids ideal och värderingar genom en dåtid som säkert i många fall var mycket värre, eller som inte ens ibland kanske har koll på, för även om det finns till exempel i Origins finns egyptologer och det finns folk som kan tolka på de här gamla forna skrifterna, men det är ju väldigt mycket liksom som vi absolut inte vet, som de måste ta och göra fiktiva liksom val på liksom och så. En bra tandvård liksom. Ja. Precis. Ja. Men jag tror alla har sina tänder. Ja, precis. Ja, för det skulle ju vara skit bara i munnen på varenda jävel säkert. Men de tar faktiskt upp de tandvård i den. Alltså jag måste nästan spela igenom. Men det är just, jag tycker just det är intressant, för om vi ser på, som Kalle var inne på, den här mer historisk accurate korrekt skildring och sånt där. De kanske inte så jättemånga, och det är oftast nischat till en viss publik och så. Och i den publiken så skulle ju folk det är folk nu, inte jag. Men om det är liksom kvinnor i under första världskriget eller ännu tidigare som är ute på fält, så skulle många historiska gamers kanske bli lite så här, ja, men det där stämmer inte, för det är rent historiskt sett så. Men som med många spel så är det som att man försätter ett spel, filtreras genom vår nutid, så att det, liksom, du vill ha med kvinnor för att kvinnor ska såklart också köra det, och de vill också ha någon identifiera sig med. Vi vill också vara med. Ja. Okej. Okay. Och jag vet, jag kom på ju mig själv faktiskt en gång när jag såg introt till Call of Duty World War 2. Mm. Så visar de liksom något så här litet kort cinematiskt intro. Då kom jag på mig själv och såg så här, men då visar de hur tyskarna invaderar Paris. Och så hade de lite tyska pansarvagnar som rullade förbi där. Men så bara, nej, det där stämmer inte. För den modellen av pansarvagn hade de inte när de invaderade Paris. Det går inte. Jag kan historiska skillningar i alla ära. Men jag tycker om när de använder lite så här lore eller någonting sånt i typ random spel. Att, som får en liksom så här, tänka på mytologi eller någonting sånt. Mm. Mysigt, liksom. Jag spelar visserligen inte spel för att lära mig om historia, men visst, det hade varit kul om allting hade varit historiskt korrekt. Men det hade också varit jävligt deprimerande. Mm. Men för att göra en shoutout till folk som gör det bra, så är det ju definitivt alla strategispel från Paradox. Ja, med Europa Universalis. Och Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron och så vidare. Mm. De är ju klockrena. Ja, verkligen. Magica. Herbie derby och the birds birdie. Dunka. Och så spränger vi upp alla. Ja. Oh dear. Ja, jag vet inte vad mer man kan säga. Ja, det finns nog massor att säga, men som sagt, jag tycker det är skönt med spel som faktiskt gör att det känns som att man är där och då, istället för liksom en förskönad bild. Jag hatar när det blir som i film, när de tar den här romantiska synen på andra världskriget och sånt där. Det är någon sån här lite side-grej eller något sånt där. Man bara, jag är inte intresserad av det här, jag är här liksom för att titta på den hårda, brutala verkligheten. Liksom. Fredrik och jag pratade om det här lite grann. Som, vi tog upp exempel som Schindler's List. Mm. Den mörk, den gritty film som visar liksom upp verkligen hur jävligt och skit det var. Att han var liksom, i början det var liksom pengar, och sen på slutet liksom han känner också, han ser liksom att hur mycket fel han gör det liksom. Han var inte som där, jag citerar Fredrik, så tror inte att det är jag som är smart här, han ser liksom hur jävligt, och att han känner att han måste göra någonting. Han var en liksom en skitstövel, en jävla och sånt där, men som såg liksom hur illa det var och faktiskt ändrade sin karaktär för att göra någonting bra. Det, sånt tycker jag om, när man får de här, det här som nästan sparkar en i magen liksom, det känns så obehagligt, man vill inte titta på det, men att problemet är att det har hänt och skett. Det är liksom en sån känsla man faktiskt vill ha, att då känner man att de har gjort något riktigt bra, att det känns realistiskt. Det är realistiskt. Svårt för spel kanske att förmedla den djupa många gånger så det beror såklart på vilken typ av spel och vilken upplevelse det är och så. För om du sätter det med Battlefield 1, så är det ju den typen av, kanske rent generellt typen av spelare kanske är just ute för de här snabba matcherna, och då kanske de inte är intresserade av just den historiska aspekten. Men att tillåta, kanske lägga till, precis som i Origins, att lägga till ett add-on som låter spelare, om de vill, ta och faktiskt fördjupa sig i historiken, det vore ju jävligt. Men det är ju få som har de pengarna, såklart. Mm. Eller så kan man göra lite som Wolfenstein-spelen, att typ, ja, tänk om det här hade hänt istället. Ja, alternativ historia. Det kan vara rätt intressant faktiskt. Det är lite grann som Assassin's Creed där också, genom hela spelserien. Det är liksom så att, vem vet att det här inte hände? De kanske blev lönnmördade. Mm. Jag menar, de kanske har liksom ändrat liksom historien, liksom har skrivit att, ja, nej, men den här dog av en Cleopatra, liksom, och de sa att hon antingen tog gift eller blev en orm. Mm. Fast liksom, man mördar liksom folk höger och vänster. All god historisk fiktion väcker intresse för historien. Mm. Så jag menar, om du kör första Assassin's Creed och tycker, ja, men det här var jätteintressant. Hur var det egentligen på den här tiden, på typ under korstågen och så? Mm. Det kan ju få folk faktiskt. Och jag tror definitivt de flesta spelen som har lite mer mainstream approach, till skillnad från de här hardcore shooters liksom, så kan det nå ut till en väldigt bred massa och faktiskt få folk att bli, om bara 10%, 1% blir intresserade av historien, så desto bättre, man lär sig. Ja, jag menar, de flesta spelen kommer ju faktiskt från någon historisk händelse, för att oftast baserar vi det vi vill skapa på någonting som redan har hänt. Det är alltid kul att läsa bakgrunden, eller lära sig en bakgrunden. Finns det, om vi ska, jag vet inte om vi ska avsluta nu, men om vi skulle bara ge varsitt exempel på något spel som har en jävligt cool historisk touch, oavsett om hur accurate det är eller inte, men som kan vara kul för folk att ta i tur med. Har ni några bra tips? Jag slänger ju Assassin's Creed Origin, helt enkelt. Väldigt intressant. Man på verkligen, även om du bara springer igenom en stad, så ser du liksom, så här var livet. Man ser folket runt omkring, alla liksom gör sina saker. Så att jag tycker det är intressant. Bara liksom där så lär man sig någonting om hur livet var i antikens Egypten. Precis. Jag kan väl lägga till Broken Sword. Ja. Jag lärde mig jättemycket om tempelriddarna tack vare Broken Sword. Eftersom det fick mig att bli mer intresserad av vilka var det här egentligen, så... Jag läste mycket om det efter det. Interesting. Skulle vi slänga katakomberna i Paris, och det är så jävla... Alla Total War, historiska Total War-spel kan jag väl slänga ut där i så fall. Precis. Ja, det är bra grejer. Jag kommer ihåg en serie jag körde... Jag vet inte om ni kommer ihåg, det fanns en serie som heter Zeus eller någonting. Det var, tänk Anno-serien ungefär, fast den här den hette Emperor Rise of the Middle Kingdom. Och det var just bara då så här Kina liksom eller någonting. Och man byggde upp liksom en stad, city building. Och den hade så att jag bara, hur såg det egentligen ut så här? Så jag kommer ihåg då att jag satt och kollade upp just läste i böcker och så, var nyfiken på mycket av det här gamla kinesiska liksom historien. Annars var ju just där ett bra exempel Anno-serien i sig. Om det är väldigt fiktiv, så är det mycket av estetiken på byggnader och sånt som kan väcka intresse för mig faktiskt. Då kan jag ju säga Age of Empires också. Faktiskt. Ja, Age of Empires, bil med laser. Men mer liksom här, utvecklingen såg ut helt precis, enkelt så där. Det tyckte jag liksom, det fick en liksom att tänka, ha okej, okay, varför ser det ut så här? Jag har ju varit väldigt intresserad av grekisk mytologi och sånt också, så att, allting som har, nu kan jag inte riktigt tänka på något spel, jag kan mer tänka på liksom filmer och sånt eller serier där man sitter så där var det inte. Sara, det är greker med Assassin's Creed Origins. Ja, jag måste spela det spelet. Jag vet att de har till så här gladiatorarena och sånt. Oh ja, du får gå in och spöa folk där. Jag har sett lite så här. Jag vill spela det, men... Köp. Ja, men... jag har lite pengar. Måste ha pengar till också. En senare fråga. Yes. Vänta tills Goti... det börjar faktiskt klia lite i fingrarna, för... Ja. Men den tiden den sorgen. Eller lyckan. Yes. Ja, precis. Med det så tar vi snarare ihop historiens säck. Jag vet inte. Jag kommer inte på något bra. Never mind. Vi går över till övriga nördämnen och vi slänger ut Sara på parketten och hör din åsikt om Wonder Woman. Filmen då, alltså ja. Filmen, ja. Nej, jag menar Wonder Woman. Henne själv, alltså. Galgadå, Alltså, Sara som vår lilla PK-människa. Vad tycker du om filmen? Jag har ju egentligen sett filmen. Efter att alla har sagt till mig att se den i typ över ett år. Vi har tjatat så. Varje gång jag pratar med Sara här liksom, privat, liksom, jag bara, har du sett den än? Har du sett den än? Nej, mina öron blöder efter varje fall. Det är min röst bara. Nej. Först och främst så har den ju Robin Wright. Så det blir jag ju glad för att mitt hjärta slår lite extra när jag ser henne. Bra, du tar henne, jag tar Gal Gadot. Ja, jättegärna. Jag älskar Robin Wright. Mitt hjärta slår inte så himla mycket för Gal Gadot, men She did a great job though. Det var en bra film. Bra film. Ja. That's it. Nej, oh, vilken antiklimax det var. Danny bara tjatat ett år alltså. Och sen nu bara, det var bra film. Men för att hjälpa alltså, lite på kraven då. Varför var en bra film? Så? Alltså, den var ju underhållande så här. Som vanligt så vet jag har ju mycket åsikter om typ så här slow motion scener. Jag tycker du älskar 300 ju. Alltså jag den är ju lång filmen redan, så varför måste ni ha så jävla många slow motion scener liksom typ så här, annars, hon annars går sakta vara... genom typ Sara, någonting. Om de inte hade skulle filmen vara en kvart lång. Ja, det är sant. Det är väl därför. Men det är bra man fick liksom. Jag tyckte, ja, vad ska man säga? Jag blev lite typ så här. Ja, jag tyckte inte om han, där piloten. Jag tyckte han hade väldigt blå ögon dock. Och sen så, okay. Ja. Wow. Nej, men så, jag tycker så här, kärlekshistorier är så ointressanta. Men visst, deras typ så här, konversation var ju rätt underhållande. Typ så här, när de snackar om sex och sådana här. Mm. Det är bra. Hon visste i alla fall vad det var. bara tänkte att, men, vad kan ni liksom? Och det var ju kul. Det tilltalade mig lite. Bara tänkte, ja. Vad kan de? I can relate. Ja, precis. Men jag gillade Diana. Jag tyckte Gal Gadot gjorde ett bra jobb. No fucks given liksom. Du ska inte komma här och säga till mig vad jag ska göra. I'll do it my way. Ja, förlåt att jag avbryter. Jag tyckte bara så bra för hon är sån. Men det är inte som att hon trycker ner männen. Eller att hon säger nej. Att den är bättre än den andra. Hon bara är den hon är. Hon bara lyssnar inte på dem liksom. Ja, alltså typ hon är ju den hon är. Fuck patriarchy liksom. Jag tycker hon tog in. Men hon har ju sina värderingar. Men alltså, det är liksom så här att det jag älskade med det var liksom att typ så här, alla män, för att det fanns ju bara män som typ styrde landet där liksom, världen. och de bara nej, men du borde nog inte göra så här. Och hon bara, varför inte? Precis. Liksom, fuck you, det är klart vi ska göra så här. Det är så vi gör hemma. Så jag kommer göra det. Varför ska jag lyssna på er liksom? Allt ni gör är typ sitter där med era papper och skriva en massa grejer. Ni gör ju ingenting. Typ så. Hon tog saken i egna händer. Och något som jag även märkte var att det fanns väldigt, väldigt många olika transportalternativ i filmen. Det fanns hästar och bilar och... Och två stycken. Och tåg och plan och liksom så här. Och båt. Teleporterar lite typ ish där liksom. Så, ja. Men väldigt bra. Ja, den hade till och med en man med kilt. Jo, oh, där fick det liksom bara, oh, en kilt. Ja, nej. jag tyckte själva den romantiska delen var väldigt ointressant. Om det hade varit mellan Gal Gadot och Robin Wright. Ja, fast det hade varit lite incest. Faktiskt, så att, lite på gränsen där. Nej. Eller väldigt mycket på gränsen. Hon var inte med mycket Robin Wright dock. Nej, och det blir jag väldigt ledsen för. Men snart kommer ju House of Cards säsong 5 så eller 6 eller någonting. Men när vi säger så här, när tvåan kom så började du inte titta på Chris Pines blåa ögon i alla fall. Ja, nej, det är snälla. Nej. Nej. Hon har bara hans ögon i händerna så. Men han hade så jävla blå ögon alltså. I get my father's eyes. Where's my eyes, damn bastard. Det är precis som han hade snutt min katt Vincents ögon liksom. No. Utom att det var inte kattögon. Nej. Men ändå. Men nästa. Nära nog. Ja, det var bra. Krossa patriarkatet och allt det där. Det är sjukt bra. Yay. Yay! Ett väldigt, väldigt obittert yay. Där har vi Saras recension. Ett bittert yay. Nej, obittert. Yay! Saksamma. Så. jag trodde det skulle vara liksom, ah, det var okej, och sen var det inget mer. Men det fick lite mer ut av henne. Så det, ja, det är liksom, bra, det är bra. Tur det alltså. Är du nöjd, Fredrik? Ja, nu är jag nöjd. Jag har tjatat länge på det. Ja. Så, kul att du tyckte. Nej, men det var, den var en bra film. Det var en av de bättre superhjälte, om man nu ska kalla det superhjälte, typ så här, filmerna hittills liksom. Mm. Det, mycket det är bättre att... än Batman vs Superman. Ja, alltså, ja, det finns bajskorvar som är liksom bättre än den. Så det är bara, ja, det är bara synd att de inte fick tummen ur arslet och fick igång tvåan mycket snabbare. Så. Mm. Men, så är det. Mm. Fredrik, du och jag har varit ute och svängt lite grann på stan idag. Ja, vi dansade lite, vi drack, vi umgicks, vi gick på en loppis. Vi köpte ett par tuthus. Ja, men det ska vi inte gå in på runt nu, utan vi ska prata om Retromania som var på Kulturhuset här i Örebro. Mer eller mindre en loppis för nördprylar. Det var spel, det var pärlplattor, det var film, det var gamla figurer och så vidare. Så här, ja, vad nu det kallas. Och gamla människor. Det var ganska blandat faktiskt. Blandat. Jag bara tänkte på er två. Ja, förutom oss två gamla filurer så var det ganska blandat. Vi träffade vår kära Robert där också. Ja. Mm. Tyvärr så sprang vi ifrån varandra ganska snabbt när vi väl kom in. Men, alla såg någonting, oh, där borta, ja, något för mig. Och så stack jag åt varsitt håll. Sen skickade vi sms till bara, du, det var inte mycket vi hann. Ja, ja, vi får ta fika någon dag. Men, det var som när ni var på retrospelsmässan och ni ringer mig och vi hade inte ens kört därifrån. Nej. Liksom. Ja. Vi bara, vi är klara nu. Bara, aha, okej, vi har inte ens lämnat huset. Men. Mm-hmm. Oh well. Det var mysigt. Jag tycker, visst, jag personligen fann inte så mycket. Förutom en gammal kompis som sålde pärlplattor. Och det var alltid kul att träffa och prata lite. Men... Mm. Ja, det är kul att det finns. Jag tycker de har ju en imorgon också, även om den inte är med spelfokus eller nördfokus på samma sätt. Den är ju allt möjligt retro. Lavalampor. Ja, säkert. Men varför inte? Telefoner med sladd. Telefoner med sladd som rings av någon som heter telefon med antenn. Satellittelefon. Oh, min gamla Philips Fiss. Med en antenn som man drog upp. Ah, oj, nostalgi. Jag hade den på slutet på 90-talet. Ja, jag vet inte vad mer vi kan säga om Retromania, men det är ju... Det är kul att det finns i alla fall. För vi har ju, det finns ju sådana här retromässor över hela Sverige och sånt där. Det är kul att vi har i Örebro också. Så vi får in mycket folk runt omkring så där, och det finns väldigt mycket. Så hade man mycket pengar skulle jag säkert gå lös på massa grejer. Jag tycker inte att det fanns så mycket alls. Men så är jag nischad också. Ja, men jag skulle ju gå lös på gamla PlayStation-spel och allt möjligt sånt där. Ju. Gamla Xbox-spel. Köpa in sådana som inte har. Det känns lite som att retromässor och sånt här har blivit lite poppis. Ja då. På sistone. Alltså så här, det har kommit mer och mer, ja, tycker jag. Jag menar, retrospelsmässan nere i Götlaborg har hållit på ett tag nu. Och det finns ju avarter, alltså liknande lite här och var i landet. Som till exempel den här. Så absolut. Jag tror det är som att om vi ser på vår generation, jag och Danny, så är det ju liksom att vi över 30-årsåldern nu, vi har pengarna, vi har börjat kanske få mer tid för de flesta kanske vars barn blir lite äldre. Så nu börjar man reminissa. Man kanske vill ha de där gamla prylarna man hade för igen. Så det ligger perfekt i tiden för just NES, SNES och kanske gamla spelkonsoler. Så alltså, hade jag haft pengarna, då jävlar är det. Kanske tur att du inte har det då. Ja, precis. Du kanske inte har plats för det. Jag tror dina katter kommer eller vad? Men vad är det här för något? Jag får inte plats längre. Nej, det är väl en av anledningarna till varför jag inte köper så mycket grejer eller längre. Liksom. De bara, det här ser kul ut och tugga på. Sladd. För ingenting har jag trådlöst. Så. Mm-hmm. Utom Game Boy. Viss bitterhet där på inte trådlöst för länge sedan. Det var inte bättre förr, allting var alldeles sladd. Alltså jag hatar trådlöst, så... Ja. I'm happy, men ändå. Men ja. Det är tur vi tycker om henne. Retromania. Yes. Se fram emot det nästa år igen. Mm. Fredrik. Mm. Du har ju sett på film också. Oj, vad jag har sett på film. Ja, Formen av vatten. Formen av vatten. Ja. The Shape of Water. Vad är Formen av vatten egentligen? Alltså, den, är inte, den har ingen form. Är det rund? Är den kvadratisk? Är vattnet fryst? Mm. I vilken form är det? Är det gasform? Mm. Is it a drizzle? Mm. Men Fredrik, vilken form av vatten tittade du på mest? Jag vet inte riktigt vad du vill att jag ska svara på det. Jag vill bara att du ska börja berätta lite om filmen. Din natt. Ja, jag vet. Det är det som är meningen. Det är det som är meningen. Jag kan börja med att berätta lite kort vad det handlar om. Det är en kvinna, hon är stum. Hon jobbar som vaktmästare, eller städare rättare sagt, på ett så här laboratorium. Hon och hennes väninna som hon jobbar med, som hela tiden pratar om hur dålig hennes kar är, snubblar över då ett litet experiment. Det är som en så här amfibieman som de har smugglat in för att de ska göra så här experiment på. Och hon då, Eliza som hon heter, hon, det här utspelar sig på typ 60-talet och hon bor själv. Hon handtrallar sig varje dag i badkaret. Ja, det händer varje dag. Hon saknar romantik, hon saknar någon i sitt liv. Och hon blir kär i den här amfibiska mannen. Hon har en grodfetisch. Typ. Och det bör ju nämnas. Det är en fantasy och det är en romantisk... jag skulle inte säga komedi. Det är drama, fantasy... med historisk setting. Det är en jättemärklig film på det sättet. Men att hon börjar i alla fall, hon börjar besöka den här varelsen i hemlighet och ge lite mat och så, och bara lära känna den länge och länge sådär. Och sen när hon får reda på att de tänker döda den här och typ dissekera upp den, så beslutar hon sig för att befria den då. Och efter det så händer både allt möjligt skit. Det Guillermo del Toro. Hon slutar handtralla, för hon behöver inte göra det riktigt sen. Det får ni titta på själv om vi säger så. Jag tror inte folk. Men om man kan, jag tänkte den, jag sa, men vad fan, för jag hade svårt att ta in riktigt att hon blir intresserad. Nej, det kan jag köpa. Men att hon blir intresserad av den här förväxta grodan tyckte jag var lite svårt att svälja. Vattnet alltså, fastnar i halsen där, om vi säger så. Ser den ut som Battletoads eller någonting sånt? Nej. Det skulle vara någonting. Ser ut som Abe Sapien i Hellboy ungefär, fast den har större, finare ögon. Och så låter den så här. Just vad alla kvinnor vill höra. Okay. Jag kanske inte ska vara den som är den, men... Det är så killar låter, men, vilket som. Hur som helst, hon får hjälp av sin, rumskamrat som spelas av Richard Jenkins. Han spelar en snubbe som heter Giles som är homosexuell. Och han i sin tur också försöker då, under 60-talet bara hitta sin plats lite sådär. Det är en side story. Oh my god. Men, och det handlar hela tiden, för hon är utanför liksom allting. För hon är ju stum, sen barnsben egentligen. Och hennes rumskamrat, han... är ju homosexuell i en tid som... Jag menar, han är intresserad av en snubbe på en sån här diner. Och när han väl gör liksom närmanden så skiter sig det sig ganska rejält. För det är 1962 och sånt gör man inte. Filmen är ju... Alltså, Guillermo del Toro har gjort den här. Han har gjort Hellboy, han har gjort Pans labyrint och så vidare. Så fotot... tekniskt sett så är den så... jävligt snygg, och övergångar till scen till scen är, bara där förtjänar den Oscars tycker jag, för den är jättevacker tycker jag. Och om man köper kärleksberättelsen eller romantiska berättelsen och det, så är den Stockholmssyndromet. Nej, det är hon som besöker han, så det men det blir, han det, blir ingen, det är ingen Stockholmssyndrom, utan det växer fram där bara liksom. Sara, hon kanske hoppas att han är en groda som blir en prins. Precis. Oh my god. Men det är liksom hon, han mår ju, om man inte är i ett visst typ av vatten så typ dör han, men han kanske har vissa krafter också, vem vet. Vad skulle du säga att det här är typ så här, den moderna tidens The Elephant Man? Eller? Nej. Nej, nej. Elephant Man var ju hardcore-drama. Det här är en fantasy om en förväxt groda som kommunicerar med... Men, alltså, den är fin. Den kom inte ända in i hjärtat på mig direkt. Men en del scener skär djupt in. Och tycker man om katter ska man undvika en viss scen. Han är ju som sagt ett djur ändå. Men han är en groda. Ja, är inte det ett djur? Jo, ja. Men... Varför har de problem med katter liksom? Du som tittare, om du har lite problem om något händer med katter så kanske du ska undvika det. Ja, okej. Så Sara, men det släpps över ganska snabbt i filmen ändå. Men filmen är fin, den är vackert filmad, den har en söt liten berättelse i sig. Och vill man hitta lite djupare aspekter så finns det just det här med att vara den du är i en tid som inte tillåter den och så. Och hon, allt hon vill ha är ju någon som älskar henne, någon som hon kan vara med för det. Hon dagdrömmer om det liksom. Jag också. Ja. Så, men fin berättelse som, jag vet inte om jag skulle se den på bio kanske, men när den kommer ut på Blu-ray så ska ni definitivt titta på den, tycker jag. Så. Yes. Hur var musiken då? Det tänkte jag inte så mycket på. Musikmässigt, så de kör ju mycket gammal 60-talsmusik, lite sådär. Däremot, det är bra att du säger ljud, eller musik, för ljudbilden är intressant, för de har... De fokuserar ibland på specifika ljud, som till exempel den som elaken i filmen gör till exempel. Han har en viss typ av ljud när han liksom, han äter alltid någonting, så de har förhöjt hans till exempel de få scener han äter då. Och det finns en del aspekter i ljudbilden hela tiden som de pushar upp lite så här. Har man en liten obehagskänsla eller liksom? Nah. Ah. Det är i så fall hans jävla äcklande men han äter typ 3 gånger. Det är det jag tänkte liksom, om det är liksom meningen att man ska typ känna en obehag när han är ju, han är det, om vi säger han som är bad guyen, det är han som spelade General Zod i Man of Steel, det vill säga den här snubben Michael Shannon som alltid är en riktig jävel. Han är alltid elak och han mycket riktigt är ett svin här också. Han är en man av sin tid, han ser ner på kvinnor, han kommer hem till sin fru som gör allt för han. Allt, och det får man se också. Är grisig sådär. Till skillnad från henne som är motsatsen. Hon tillhör ju vår tid. Och likaså hennes rumskamrat liksom. Och det är den clashen då. Lite olika tider. Så. Ja. Låter intressant faktiskt. Ja, den är värd att se, absolut. Alltså. Så. Om du har en grodfetisch. Då skulle du definitivt se den, kan jag säga. Oh my god. Ja. Sara, det jag bara tänker att det all fanfic liksom, som den här bara filmen vänta, kan ha. Bara vänta. Tänk dock på att det är mycket fantasy också. Det finns en hittepå-aspekt i filmen som är ganska hög. Så då får man också tänka att man får köpa lite saker bara. Mm. Ja. Sweet. Nog om det. Vi slänger tillbaka till dig igen, Fredrik, för lyssna frågor. Ja, just det, just det. Ja, först... Varför var inte du värd idag? Jag har slängt över allting till dig ständigt här, känns det som. Du är så bra på det, det är lika bra. Aha, ja. Jag är bra på att slänga över saker på dig, okej. Okay. Erika hörde jag sig med just en fråga som jag egentligen tagit upp, och det är just det här angående PS3 och PS-vita titlar, spel som försvinner från PS Plus. Om vi någonsin kommer se nya spelkonsoler. Och jag tror i nuläget är det ganska dött. Nej, precis. Det där är ditt svar och det har du ju hört redan. Yeah. Och sen hade vi från, får se här nu. Vi hade Darian som skriver följande. Han har mejlat in. Han skriver, hej gänget. Stort tack för den senaste avsnitten. Särskilt den med Lukas var riktigt bra. Inte så klart bara för han. Utan jag alla var så himla roliga avsnitt. Det blev så himla underhållande. Varför läser jag upp det här? Det känns som att jag bara Toot our... nu är ni alltid underhållande med det älskade avsnittet då ni alla hade så roligt och hade intressanta ämnen. Jag undrar... Skulle inte kunna dunka sig själv eller klappa sig själv hårdare på axeln om man försökte. Så. Precis. Ja, nu är jag tillbaka, kan ta liksom bitterheten också. Så att, Det är mitt jobb. Nu är det slut på det roliga. Det är slut. Det är mitt jobb. Han skriver i alla fall, jag undrar bara vad ni tänker på kring trender i spel. Det vill säga, kan man se att vissa typer av spel är heta? Och vad tror ni är i trend just nu? Och vad kan tänkas komma i framtiden? Battle Royale. Ja, det är ju enkla svaret. Den stora trenden just nu. Survival Horror har ju varit en helt liten trend, eller stor trend. Ja. Det här springer och gömma sig. Ja, och crafting-spel har ju varit... allt är crafting. Open World har ju lite så här... Det är klart att det finns fortfarande, men... RPG-element. Den stora open world crazen har väl lite lagt sig. Open world crafting survival horror-spel. Ja, fy fan, alltså. Herregud. Och så ska det alltid vara lite så här RPG-element. Det ska inte vara RPG, men RPG-element i det hela. Liksom. Mm, precis. Ja. Vad du än gör för dig XP, men du kan bara typ spendera det på skit ability som inte gör någonting egentligen. Mm. Som sagt, bitterheter. Mm. Exakt. Precis. Ja, hon frågar, kan man se att vissa typer av spel är heta? Ja, det kan man ju uppenbarligen. Det är ju, PUBG har ju skapat en hel jävla... Fast även PUBG om det var inte egentligen först, inte... Ja, men det är ju den som är den betydande som har väckt hela den Battle Royale crazen som finns nu. Även om, var det vad heter det där? H1Z1, ja. Var det det som... Jo, men det var väl det som var lite startskott. Och det är ju helt dött idag, tydligen. Ja, jämförelsevis vad det har varit i alla fall, så ja. Så är det ganska dött. Mm. PUBG och Fortnite har väl snott över PUBG. Zombiespel har ju dött lite. Tack gode gud, säger jag bara. Nu kommer liksom Metal Gear Survive här bara, shit grabbar. Här kommer lilla vi! Vi har crafting, vi har zombies. Vad mer vill ni ha? Vill ni bygga en bas också? Det har vi med. De bara, vi vill också vara med. Vi slänger in allt. Det är RPG-element också. Jag petar ihjäl zombies med en stor stav. Det Men hon skriver ju också, vad kan tänkas komma i framtiden? Vad är det då för några trender som kan bli heta? Ja, det är ju en sjukt svår fråga. Ja. Ja. Även VR-trenden känns som att den har svalnat lite, vill jag väl påstå. Hypen är ju borta. Nej, men det finns inte så jävla mycket att göra, liksom. Säger jag. Problemet med VR är ju att den är ju så begränsande dyr fortfarande. Mm. Fast Sony är ändå ganska på bollen där. De släpper ju väldigt mycket. Det tar jag inte ifrån dem, absolut. Och Steam är ju inte heller på latsidan med att komma ut spel. Nej. Frågan är ju kvaliteten på spelen kanske, särskilt på Steam. Det är ju... Speciellt nu när hårdvarupriserna är helt absurda på datorer, så det är ännu svårare att bygga en vettig VR-dator. Jag kan tycka att remakes och remasters, det är en jävla trend. Ja. Alltså, jag är så trött. Alltså... Du, bra att du sa det, för jag är så jävla trött på de här jävla pixelerade plattformarna. Oh my god. Kan ni... Vi har fattat att det är coolt med 8-bit-spel, men sluta göra de här och säga, det är precis som Metroid eller något jävla... Jag är trött på att sluta. Lägg av. Jag vill inte ha det. Hör ni det? Fredrik hittar mig. Faktiskt. Jag kollade på Switchen och tänkte, vad kul, kan den plattformen vara team? Hur många som helst känner mig. Men vad är... vad trött jag blir på det. Jag sitter på en splitter ny plattform 2018 och så ska jag köra något halvkackigt jävla retroartat pixelerat dravel som de bara härmar Metroid rakt av ändå. Ge mig det är orimligt, säger jag. Jag tycker det faktiskt. Jag är trött på det. Det är en trend. För det var nog... Undrar vad nästa så här tidig polygon typ typ Nintendo 64. Är det nästa kanske? Så här kart racing spel nästa craze. Det är kart everywhere. Kart racing. Alltså för ett tag sedan så skulle alla spel vara så jävla trippy och artsy liksom. Det har försvunnit. Jag tyckte det var rätt trippy intressant. Trippy och artsy. Vilka spel då? Ja, men typ så här, att vad fan heter det? Typ Journey och sådana saker. Ja. Det menar så, ja. Alltså, det har ju, ja. Sådana spel saknar jag. För att typ... de görs inte riktigt. Nej, jag, fast det är klart, med alla de här trenderna så i slutändan så filtreras det väl ut lite som att, som, nu, som du sa lite Journey-esk, nu kommer ju Fe till exempel som har, ja, som har, ja, den här känslan i sig. Och jag tror att de har på något sätt nischats ner så att nu kommer de som verkligen, verkligen brinner för den typen av spel. Och så är det förhoppningsvis då, en, om jag går tillbaka till de här 8-bit-spelen, att förhoppningsvis längre fram så kommer det saktas ner och blir bara de här riktiga guldkornen istället. Och så är det väl på alla de här trenderna, att man hoppas att när det väl ebbat ut så de som står kvar och faktiskt gör de här spelen gör kompetenta, riktigt bra spel så att det inte blir bara en hord av PUBG-kopior. Jag skulle vilja, alltså jag hoppas på att vi kommer att få lite så här linjär trend igen liksom, för att typ, det känns som att typ de flesta spelen som släpps nu är lite så halvlinjära liksom. De vill vara open world men kan inte riktigt vara det. Och det är liksom så här, nej, sluta nu. Antingen är du linjär eller så är du open world. Mm. Och jag saknar linjära spel eftersom jag blir aldrig klar med spel annars. Precis, jag håller med helt. Det hade varit kul. För vi ser att det funkar med till exempel spel som Wolfenstein och så här. Lite mer sånt. Please. Ja. Alla behöver inte vara Far Cry eller diverse Ubisoft-spel. Håller helt med faktiskt. Jag vet inte, vi har, är det någon som har något mer de vill tillägga angående trender? Skulle inte ha något emot att se lite andra världskrigsspel igen faktiskt. Vi får se om den här möjliga teasen om att Battlefield 5 faktiskt är andra världskriget, om det stämmer. Men hade det inte varit trevligt om det inte hade varit Battlefield eller Modern Warfare som gör typ, hallå, någonting annat. Fast ändå andra världskriget. Det är bara du. På. Det är bara du. Ja. Ja. Hur som helst. Han skriver vidare då angående, och det här var ju om monster. Vi hade ju monster. Snackade om monster förra veckan. Han vill bara inflyga att hans favoritmonster är Clickers från Last of Us. Hur ljudet i sig isar blodet. Det kan jag hålla med om. Man vet att nu är fara och färde. Sitt still, rör dig inte. Eller dra fram en hagelbuss och blåss skallen av dem. Ja. Det är så. Jag har inget talemod. Irritera inte Sara i apokalypsen. Hon kommer blåsa skallen av dig för att du sitter så här. I love my shotgun. Jag vill polish it. Men det var i alla fall hans mail där. Och vi har fått in mail mer än så. Till exempel ett jättefint mail från Patrik Mattsson. Jag kommer inte läsa upp det. Men alla de som har hört av sig, och framförallt då till exempel han. Stort tack. All form av uppmuntring är jätteuppskattat. Och gör oss glada. Väldigt glada. I vanlig ordning så skickas ju all kritik till Danny att nordlypodcast.se. Jag har inte sagt det där på säkert ett halvår nu. Jesus Christ. Jag kan ta över det. Var med oss nästa vecka när Sara är värd för första gången. Oh dear. Det är bara jag. Det kommer bara vara jag. Men det är i alla fall våra lyssnarfrågor den här veckan. Yes. Sweet. Och då tar vi och rundar av lite grann för dagens podd. Vi har haft en ganska intressant dag idag. Ganska. Även fast Sara var lite salty och Kalle var extra salty på när det är korrekt i historien. Jag var också salty angående 8-bit-spel. Fredrik, du är en mumsiga person. Nej. Här. Sluta nu. Du, folket måste ha en positiv människa och det är inte jag. Det är ytterst viktigt att representera rätt pansarvagnsmodell. Ja, gud. Åh, Carl. Jag ska köpa en sån här radiostyrd pansarvagn till dig. Eller två. Vi köper två som kan skjuta mot varandra. Och sen har vi så här battle. Och Carl bara, det här är inte historiskt korrekt. De här borde finnas. Nej, de har inte radiostyrda. Nej. Hallå. Kalle. Den här pansarvagnsmodellen hade inte alls den här typen av... Ja, men det är sjukt. Den här är modifierad för eget bruk. Den här pansarvagnen är 2,5 mm för hög. Enligt skalan så skulle kanonen vara lite längre. Åh gud, och där tar vi verkligen och knyter upp säcken innan de här går lös. Vill ni ha mer utav oss, hoppa in på vår hemsida www.nördliv.se. Där hittar ni recensioner och allt annat roligt med länkar till allting. Ni hittar den här podcasten där såklart också. Hoppa gärna in på iTunes, lämna ett betyg eller skriv en rolig kommentar om hur sålt i Kalle och millimeter spelar inte roll. Eller gör de? Jag vet inte. Om ni vill kontakta, om ni, ja, kan göra ibland, men nog om det. Kan vi ta en annan gång. Ta det när du är värd. Millimeterdiskussionen. Vill ni kontakta oss, skriv då till info@nordlivpodcast.se. Alternativ kan ni skicka till oss individuellt. Det är bara ett hårat förnamn och slänga framför. Jätteenkelt. Vi finns som sagt överallt. Facebook, Twitter, Instagram. Discord. Discord, yes. Där kan man hoppa in. Fredrik, jag brukar sitta ganska ofta och lyssna på när Sara pratar om sina katter. Säg att jag är hungrig. Jag säger att du är hungrig. Ja, det sa du precis innan vi började också. Jag är hungrig. kanske tur att du ska få gå och äta snart här nu. Yes! Men med det så tackar för oss den här veckan. Och så hörs vi framöver. Säg hej då allihopa nu. Urban. Hej då. Hej då, hej då. Toodaloo. Puss, hej.